RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 73-letni pacjent szpitala we Wrocławiu to druga śmiertelna ofiara koronawirusa w Polsce. Premier zapowiada walkę z fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii. We Francji od poniedziałku zamknięte będą placówki oświatowe. Zmarła druga w Polsce osoba zakażona koronawirusem. To 73-letni pacjent Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Mężczyzna cierpiał na choroby towarzyszące, mówi rzeczniczka szpitala Ula Małecka. Mężczyzna trafił do nas tydzień temu w piątek i właściwie od początku był w stanie poważnym. Był z grupy ryzyka, czyli mężczyzna w podeszłym już właściwie wieku i do tego wszystkiego miał choroby towarzyszące. Pacjent w poniedziałek albo we wtorek trafił na OIOM. Od razu musieliśmy go podłączyć do respiratora i właściwie od tamtego momentu nie odnotowaliśmy ani razu takiego momentu, takiej sytuacji, żeby pacjent poczuł się lepiej, tylko z każdym dniem było coraz gorzej i właściwie dzisiaj jego stan był krytyczny, no i niestety zmarł. Pierwszą śmiertelną ofiarą epidemii w Polsce była 57-letnia pacjentka szpitala w Poznaniu. Ona także cierpiała z powodu innych poważnych schorzeń. O walce z fake newsami mówił premier podczas konferencji, na której ogłoszono wprowadzenie o północy stanu zagrożenia epidemicznego. Jeden nieprawdziwy komunikat może doprowadzić do tragedii innych ludzi, przestrzegał Mateusz Morawiecki. Musimy również rzucić rękawice, wydać bezwzględną wojnę epidemii fake newsów i dezinformacji. Ona może przyspieszyć rozwój właściwej epidemii. Nie chcemy tego. Każdy, kto przesyła nieodpowiedzialne fake newsy, błędne informacje, nieprawdziwe, niesprawdzone, te sprawdzone są na naszych profilach społecznościowych i na stronach gov.pl. Bardzo proszę o ostrożność. Szef rządu poinformował też o zamknięciu punktów gastronomicznych i miejsc rozrywki. Sklepy i inne punkty usługowe będą otwarte. W galeriach handlowych działać będą tylko punkty z artykułami pierwszej potrzeby. O północy z soboty na niedzielę wprowadzone zostaną kontrole na przejściach granicznych. Do Polski tymczasowo nie wjadą cudzoziemcy. Nie będzie też można organizować zgromadzeń powyżej 50 osób. 3661 zachorowań zarejestrowano we Francji. To 800 więcej niż wczoraj. Zmarło 79 pacjentów. Informacje te podał minister zdrowia. Olivier Véran zwrócił uwagę na nowe zasady dotyczące organizacji opieki nad dziećmi. Od poniedziałku przez 2 tygodnie wszystkie żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz licea będą nieczynne. Stwarza to utrudnienia w życiu zawodowym rodziców. Les établissements d'accueil du jeune enfant. Nieczynne będą placówki różnego stopnia na co dzień przyjmujące więcej niż 10 dzieci. Opiekunki, które prowadzą domy dla przedszkolaków, będą mogły częściowo wykonywać swoją pracę. Placówki przyjmujące poniżej 10 dzieci będą czynne. Według Gilles Pialou, szefa oddziału chorób zakaźnych paryskiego szpitala Tenon, wirus jest znacznie groźniejszy niż to początkowo sądzono i nie atakuje tylko ludzi w podeszłym wieku. 1/3 pacjentów na reanimacji to ludzie w wieku 35 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Pojawiły się dodatkowe audycje, w których jest prowadzona akcja edukacyjna i informacyjna, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wszystkie główne anteny Polskiego Radia, a zatem program pierwszy, program drugi, program trzeci, czwórka, także oczywiście portal polskieradio24.pl prezentują, dają w ofercie naszym słuchaczom audycje związane z tym, jak postępować, jak się bezpiecznie zachowywać, jakie procedury zachować czy przyjąć w przypadku, kiedy się obawiamy, że mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną. Na naszej antenie są specjalne wydania audycji Puls Trójki, Do Południa, Za, a nawet Przeciw czy Klub Trójki. Omawiane są w nich różne problemy związane z zagrożeniem koronawirusem. Jutro nie będzie cotygodniowego spotkania z politykami w ramach Śniadania w Trójce. Od godziny 9 do 10 audycję poprowadzi Beata Michniewicz. Portal polskieradio24.pl od początku pojawienia się zagrożenia epidemią publikuje materiały poradnikowe, oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Na głównej stronie jest specjalny raport z najnowszymi informacjami na temat epidemii koronawirusa. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Agencja Moody'ego nie dokonała aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody'ego długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie A2, a jego perspektywa jest stabilna. To był serwis Trójki. sport, Mateusz Fusiarz. Zaledwie kilka dobrych informacji w tym serwisie i w sporcie w ogóle, ale to i tak nie najgorzej. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl wygrali w Dosze turniej cyklu World Tour w siatkówce plażowej. Polacy w finale pokonali 2-1 Meksykanów, José Gastona Leyve i José Luisa Rubio Camargo. Nie wygrała, ale zajęła wysokie 6. miejsce Monika Hojnisz-Staręga. To w biegu sprinterskim biatonowego Pucharu Świata w chińskim Kontiolahti. Zwyciężyła Niemka Denise Herman przed swoją rodaczką francuską Franciską Preuss i Norweszką Tyril Ekhof. Gdyby tylko Monika biegła szybciej, bo na strzelnicy było bezbłędnie. Czyste strzelanie cieszy, nie tylko dlatego, że to drugi raz w ciągu tego sezonu, ale przede wszystkim dlatego, że warunki naprawdę nie były łatwe, więc mogę być chyba z siebie dumna, bo byłam jedna z nielicznych, które strzelały na czysto, a trochę była walka z wiatrem, trzeba było być uważnym na strzelnicę, obserwować, więc tym bardziej są powody do zadowolenia. W sobotę na zakończenie sezonu odbędzie się bieg na dochodzenie. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano niedzielne sztafety, a wcześniej zawody w Oslo, które pierwotnie miały być ostatnimi w sezonie. Rajd Meksyku jest dopiero trzecią rundą samochodowych mistrzostw świata. Po 6 odcinkach specjalnych Kajetan Kajetanowicz zajmuje 20 miejsce, 6 w WRC 3. Liderem jest Francuz Sébastien Ogier. Jak do tej pory serwis brzmiał dość normalnie, sporo wydarzeń na początek weekendu jak zwykle. Niestety koronawirus dopadł także rajdy. 4. runda samochodowych mistrzostw świata w Argentynie została przełożona. A w ogóle informacji byłoby dziś znacznie więcej, gdyby nie to, że większość imprez, meczów, wyścigów została zawieszona, przełożona lub odwołana. Rano dotarły informacje z Australii, że ostatecznie nie odbędzie się pierwsza runda Formuły 1. Kilka godzin później władze F1 podjęły decyzję o przełożeniu wyścigów także w Bahrajnie i Wietnamie. Co w takim razie dalej z sezonem? Komentuje Aldona Marciniak z przeglądu sportowego. Skracamy go, wyłaniamy mistrza z tych wyścigów, z których uda się rozegrać. Rozgrywanie wyścigów Formuły 1 poza mistrzostwami świata Formuły 1 jest oczywiście możliwe. To się ostatnio wydarzyło w 1981 roku, gdy Grand Prix RPA było wyścigiem Formuły 1, nie było wyścigiem liczonym do mistrzostw świata. Natomiast oczywiście wszyscy będą dążyć do tego, żeby sportowo to cały czas miało jak największy sens, więc myślę, że po prostu ze skróconego sezonu, ale cały czas poznamy mistrzów świata. Czy i kiedy poznamy nowego mistrza Polski w piłce nożnej? Trudno powiedzieć. Na ten moment wiemy tylko, że rozgrywki ekstraklasy decyzją PZPN-u i ekstraklasy zostały zawieszone. Podobnie sprawa ma się w Premier League, Bundeslidze, lidze hiszpańskiej, francuskiej, o włoskiej nie wspominając. Także podsumowując, w ten weekend w piłkę nie grają. Mieli grać przy pustych trybunach, ale nie zagrają. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całej Polsce. W nocy możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie burze. Jutro pogodnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie więcej chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami może padać deszcz ze śniegiem na termometrach od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich. Wiktoria Borodeckaja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka. Tomek Wachnowski. Saszka Durak. Saszka Durak. Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Close my eyes, see your arms arise. Time runs through to my faithless hands. Close the memory and było kilka metrów stąd, od tego studia, w tym największym naszym trójkowym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, był 17 kwietnia 2008 roku. Pamiętam bardzo dobrze nagrywanie tego utworu. Byliśmy, czuwaliśmy razem nad tym, żeby hatifnaty, tak jak na nich mówiliśmy wielokrotnie, dobrze to nagrały i żeby się dobrze u nas czuły. I chyba tak się stało. Waking in the Dark. No a później 18 i 19 kwietnia jeszcze zespół Muchy ze specjalnym, gościnnym udziałem pani Haliny Frąckowiak. Oni zarejestrowali utwór A Papierowy Księżyc, swoją wersję tego utworu. A później cieszyliśmy się jak wariaci z tego, że ta epka, ten singiel jeszcze ukazujący się w formie handlowej, takiej normalnej, w pudełku, cienkim pudełku, czego dzisiaj już praktycznie się nie spotyka w sklepach muzycznych, ten singiel będzie zatytułowany na cześć jednej z naszych ukochanych płyt. Achtung Baby został zatytułowany Kochanie, uważaj, albo uważaj, kochanie. Zależy, jak to czytać, bo na jednej stronie było wydrukowane uważaj, kochanie, na drugiej kochanie, uważaj, odwrotnie, i tak dalej, i tak dalej. Wrócę dzisiaj do tych wspomnień w ofensywie, bo bardzo trudno będzie mi nie wracać, ale to mniej więcej za kilkadziesiąt minut. Nad tym, żeby wszystko Państwo dobrze słyszeli i pięknie słyszeli, czuwają Agnieszka Łukasiewicz i Bartek Gil. Zapraszamy w tym składzie do północy. Zaskoczyli mnie. Dzisiaj ta epka się ukazała, Roll Down the Hill, tak jest zatytułowana Bokka i ich wersja, między innymi na tej epce, ich wersja utworu Love Will Tear Us Apart grupy Joy Division. No to właśnie tak to brzmi. Zostań w domu z trójką. Tak, chociaż jechałem tutaj na Myśliwiecką 357 krajobraz jak z filmu Vanilla Sky na samym początku, tyle że wieczorny.

No i tak to zrobił. Przyznam, że to było absolutnie szokujące, jak po raz pierwszy usłyszeliśmy ten utwór tutaj przy Myśliwieckiej 357. Ja pamiętam nawet ten dzień. Bo tego samego dnia polecono mi zrobić wywiad, przeprowadzić wywiad gdziekolwiek zespół Mysłowic by nie był. Zadzwoń, zapytaj, o co chodziło. I złapałem ich gdzieś telefonicznie, już wtedy były telefony komórkowe, działały, działały całkiem nieźle. Złapałem ich gdzieś na rozstaju dróg, jechali swoim samochodem, swoim busem na jakiś koncert i Artur odszedł na moment gdzieś na pobocze, powiedział: poczekaj, zrobimy parking, zrobimy stop. I pamiętam to zdanie: nienawidzę przemocy i to jest przeciwko właśnie owej przemocy utwór. To nie był film Mysłowic. Z dawnych czasów, bardzo dobrych. To nie znaczy, że te nowe są jakoś specjalnie złe. Proszę posłuchać, co się dzieje na nowej płycie Artura, solowej, zatytułowanej Kundel. Mieliśmy być z tych samych glin, lecz nasze ciała z kości, z płci. Chodzisz na wojnę, a ja śpię. Nie możesz nie móc, musisz drżeć. Gdy mam dla ciebie dobre rady, krzycz tak, żeby nie było śladów, bo twoja skóra za ciasna, a miły uśmiech to maska. Zasłaniasz nagość piersi i za Sie singen auf Deutsch, ja. Für meine liebe Gertrude, tak jest zatytułowany ten utwór i tak sobie myślę, że chyba opowiada albo wspomina kogoś bardzo dla Artura ważnego. Numer 3 na płycie Kundel, a pod numerem 6... Jest tytuł tego utworu. Album płyta z dziś, czyli Kundel Artura Rojka. A płyta sprzed 21 lat? Nagle uderzysz, upałeś mu tak. Myślałem sobie kiedyś, że jeżeli przyjdzie taki czas, że będę musiał wypełnić albo napisać, albo stworzyć swoje własne CV, nie wiem kiedy to będzie, może za 10 lat, może za 20, może nigdy, to na przykład w takim CV będę zawierał tytuły niektórych płyt, które przesłuchałem od A do Z, które były zawsze ważne i coś robiły, coś ważnego powodowały. Myślę, że miłość w czasach popkultury zespołu Mysłowic tam się po prostu znajdzie. Nienawiść z tej płyty to przed chwilą. I w tym tygodniu, żeby jeszcze jakoś tak ładnie domknąć ten temat, dotarła do nas też nowa piosenka, uwaga, Jacka Kuderskiego. Wspomnienia z szopy, ja i ty. wciąż wspominam ten wyjazd do Mysłowic, kiedy przygotowywaliśmy taki specjalny dzień z zespołem Mysłowic w Trójce i u każdego z muzyków byłem z magnetofonem reporterskim i rejestrowałem wspomnienia. I pamiętam, jak u Kuderskich, u Jacka, jego żony w domu, to pierwsze zdanie, które mi powiedział, bo oczywiście zaczęła się rozmowa od utworu Długość dźwięku samotności, historii tej piosenki. Jacek mówi, a wiesz co? Ten utwór w ogóle się zaczął od basu. No. I to ja go na próbie zacząłem grać i później wszyscy się dołączyli i tak to rozwinęliśmy. To Jacek Kuderski właśnie, utwór zatytułowany Szopa. Czekamy na więcej, panie Jacku, zdecydowanie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut jest północ, to teraz nowe płyty. To wkrótce się ukaże, będzie w formie fizycznej. Na razie mamy to w formie plików dźwiękowych, którymi już możemy się z państwem dzielić. The Fruitcakes. Tak grają na swoim nowym albumie zatytułowanym Into the Sun. Makes The Fruitcakes. 10 utworów na tej płycie, wszystkie po angielsku. No i tytuł Into the Sun. Tell You More. To jeden z fragmentów tego albumu. Polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. Mimo, że nie śpiewają po polsku, to polecam. Za 16 minut jest północ. Aha, mail. Nawet nie podawałem adresu. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać. Tęskno. Tęskno. Tęskno, czyli Joanna Longić. Nowa płyta będzie w kwietniu. To walc. ten drugi singiel, który tę płytę zapowiada. Za 11 minut północ. Be friends. Hey. I was gonna write You Want Horses z płyty Achtung Baby. Tak, jeszcze raz sobie patrzę na ten singiel z Obsesji, który zapowiadał płytę Obsesję 1. Uważaj, kochanie, dostał tytuł od tej płyty grupy YouTube. Pamiętam te długie godziny po ofensywach w samochodzie, przegadane razem. Nasz rekord to chyba było godzina 4 nad ranem, kiedy tak siedzieliśmy, chichraliśmy się, czy podsumowywaliśmy daną ofensywę, robiliśmy plany na kolejną, ale zawsze było w tym dużo śmiechu i czasami też nawiązania do no właśnie takich klasycznych, rockowych, fantastycznych płyt. Zawsze mówiła, ale to jest numer, ale to jest numer właśnie o tej piosence Who's Gonna Ride Your Horses. Czegokolwiek bym nie zrobił, tak mi się wydaje, czy to w tej jednej zapowiedzi, czy nawet gdybym mówił 50 minut, to i tak będzie to nieudolne, bo przecież nie da się podsumować 14 wspólnych lat w ofensywie i 13 wspólnych lat w audycji Myśliwiecka 357 w takim jednym wejściu, nawet gdyby było bardzo, bardzo długie. Jest taki jeden utwór, zagraliśmy go jako pierwszy w ofensywie, 1 września 2006 roku. Pamiętam, z jakim entuzjazmem przyniosła wtedy wywiad z Karen O, wokalistką tego zespołu, tutaj do studia. Pamiętam, jak się z tego bardzo cieszyła i ten utwór zawsze był bardzo ważny, bo wracaliśmy do niego kilka razy podczas tych 14 lat, coś wspominając, coś mówiąc, coś podsumowując. Myślę, że on zawsze odnosił się do tego, co było, co jest wciąż bardzo, bardzo ważne. Ania, dzięki.